Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Terhib-i terhib hadis-i şeriflerinden kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. İnşallah Rabbim bu mübarek kitabın da hitamına ermeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet seniyesine ittiba ile ilgili bahisten gidiyorduk. Sahabe-i kiram hazaratının sünnet-i seniyeye ne kadar tabi oldukları ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sade sünnetlerine değil, adetlerine, rastgele yaptığı işlere, yani insanlık hali, insan işte yemek yemesi, su içmesi, abdest bozması gibi adet kabilinden olan işleri var. Onlarda bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldukları beyan ediliyor. Özellikle Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala anhuma bu hususta zirveyi görmüş. Yani sahabe-i kiram arasında ondan nakledildiği kadar hiçbir sahabiden bu kadar hadise ve hadis nakledilmemiştir. İbn-i Ömer Hazretleri de sahabenin fukahasındandır. Yani fıkıh alimlerindendir. Dolayısıyla belki diyelim 1000 tane, 2000 tane, 10 bin tane sahabenin yapmasından daha mühimdir fıkıh alimi olan bir sahabinin bir şeyi yapması. Çünkü fıkıhçı olan, fıkıhla iştigal edenin ki bu işlerin meşru olduğuna, mesnun olduğuna, müstehap ve mendup olduğuna daha çok delalet eder fıkıhla uğraştığı için. Bu bakımdan bu usta bazı rivayetler sırada geldi. Onları zikredeceğim. İnşallah ve Mücahid'in, İmam Mücahid radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor kale. O şöyle anlattı. Künnâ biz idik ma'abni Ömer'a, İbni Ömer Hazretleri ile birlikte fi seferin bir yolculukta. Femerra kendisi uğradı bir mekanin. Bir yere uğradı. Yolda fehade döndü, yani sağa veya sola işte, yani yoldan ayrıldı anhu, o mekandan döndü sağa veya sola, işte bir miktar durdu. Acaba orada bir işi mi vardı, bir şey mi yapacaktı şeklinde merak edildi. Sonra bakıldı, görüldü ki bir işi yoktu. Kendisi öyle döndü. Biraz durdu, sonra geri döndü. Fesûyle kendisine soruldu. Lime fealte, sen niye yaptın zelike bunu? Kale, o da dedi ki, ra'eytü, gördüm. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, kainat efendisini gördüm. Feale, yaptı haza. Bu, buradan onunla geçiyorduk bir kere. Onunla geçerken böyle yaptı. Böyle sağa döndü. Ben de onu öyle gördüm. Fefealtü, ben de yaptım. Hikmeti neydi? Sormadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne lazımdı sormadım. Niye böyle döndü sağa sola? Onu da bilmiyorum. Ama ben onun böyle yaptığını gördüm, böyle yaptım. Şimdi buradaki bizim delilimiz nedir? Yine bir alttaki rivayet de bu hususta delil teşkil ediyor. Kavlihu, hadisteki ibareyi söylüyor. Hade, bilhâi ve dâl mühmeleteyn. Ha ve dal ile, yani noktasız demek istiyorum. Eskiden böyle şeyler olmadığı için efendim adam ha okur, ze okur. Onun için onlara mühmel deyince noktasız demek istiyor. Yani ha ile de demek istiyor. Ey, ne demektir diyor. Tenahha, köşeye çekildi anhu, ondan uzak oldu. Ehade, tuttu yeminen, sağ tarafı ev şimalen, yahut sol tarafı tuttuğu zaman, yani gittiği yerden sağa veya sola doğru çekildiği zaman hade kelimesini söylerler diye Hafız Münziri Hazretleri orada geçen bir fiil ile ilgili malumat veriyor. Ve An İbni Ömer radıyallahu teala anhuma, yine Abdullah İbni Ömer Hazretlerinden rivayet ediliyor ki, bunu da büyük muhaddis İmam Bezzar rivayet etmiş. Ennehu, kendisi kâne idi yeti, gelirdi şecereten, bir ağaca. Bir ağaç vardı. Beyne Mekke'te vel Medine'ti, Mekke ile Medine arasında. Feyekîlu, kaylule yapardı. Yani gündüzün yarısında ki uyku. Öğlen namazını müteakiben gündüzün yarısı oluyor. Yani duruma göre tabii insan veyahut olur ki öğlene yakın olur. Ağırlık basarsa insana gecede teheccüde kalktıkları için erken Abdullah İbni Ömer Hazretleri tabii genç idi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Biraz da ilk zamanlar teheccüde kalkmakta zorlanır imiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla çok ilgiliydi yani. Çok severdi onu. İlgilenirdi onun işleriyle. İşte Buhari'de bir hadis-i şerifte buyurur. Ni'mel racülü Abdullah levkâne yusallîm lelle. Abdullah ne güzel adamdır. Kimin hakkında böyle bir şey buyurulmuş yani? Çok az kişi hakkında. Abdullah ne güzel adamdır. Bir de gece namazından biraz kılsa çok daha güzel olacak şeklinde bir tabii hem mucize tabii izah etti. İnsanların evinde ne yaptığını bilmek meselesi mucizedir. Kılıyor musun, kılmıyor musun şimdi? Sen bir adama desen sen efendim teheccüd kılmıyorsun veya kılsan çok iyi olur falan. Ya adam kılıyorsa yani sen onu nereden bileceksin? Böyle büyüküm bir mate kulune ama. Teddehirune fi büyütikum. Yani İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden sayılıyor. Evde ne yediğinizi, ne ettiğinizi, ne stok ettiğinizi haber veriyorum size diyor ya Kur'an-ı Kerim'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adamın gece vakti ne yaptığını Mevla bildirmiş ona. Ama Abdullah Efendimiz yani Abdullah İbni Ömer, İbni Ömer ile Abdullah İbni Ömer aynı kişi tabii. Hazreti Ömer Efendimiz'in oğludur ama o kadar sevgili bir sahabidir ki, fıkıhçı bir sahabidir, allame bir sahabidir yani. Sahabede zaten fıkıhla iştigal eden sayılı birkaç sahabe vardır. Dört tane Abdullah sayarlar. İşte o dört Abdullah'tan biridir. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Mes'ud. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Bunların hepsi çok sahabe içinde mümtaz şahsiyetlerdir. Seçkin demek. İşte Abdullah İbni Ömer Hazretleri yani gece teheccüde kalktığım vakitte zaten insan gündüzün yarısına doğru, öğlen vaktine doğru ne oluyor? Bir istirahate ihtiyaç duyuyor. Buna da kaylule deniyor. Kıylû fe inne şeyatîne lâ tekîl. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kaylule yapar. Sünnettir. Uykudan sünnet olur mu? Ya sünnet olmaz olur mu? Çünkü o gece teheccüd namazına yardımcı olacak. Yani öğlenden sonra olsa tabii daha şey. Teheccüd namazına daha kuvvet olur. Çünkü öğleden sonra olursa akşama daha yakın olur. O da geceki uykuya biraz yardımcı olur. İbn Ömer Efendimiz gelirdi Mekke ile Medine arasında bir ağaç vardı. Gelirdi o ağacı ziyaret ederdi. Onun altında demek yaprakları var işte serinlik veriyor. Çünkü bir binanın içinde değil. Mekke Medine arası ortalıkta bir ağaç. Yaprakları olduğuna göre onun altında istirahat edilebiliyor. Ve yuhbiru haber verirdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi kâne yef'alu yapardı zâlike bunu. Ya tamam Mekke ile Medine arasında ya tabii Mekke'ye geçerken veya Medine'ye geçerken de illaki oralara hep uğruyordu tek tek. Nerede namaz kıldıysa geliyordu orada namaz kılıyordu. Nerede istirahat etti orada istirahat ediyordu. Gündüz uyudu orada gündüz uyuyordu. Hiçbir tane demek hepsini zapt etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olduğu zamanlarda onları takip etmiş. Ve bunların hepsini bil fiil tatbik etmiş. Hiçbirini terk etmemiş idi. Yine Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhüma bu bapta diyorum size hiçbir sahabeden nakl olunmayan şeyler rivayet olunmadığı kadar çok rivayetler kendisinden gelmiştir. O bakımdan ben demin de onu anlattım yani. Bakın bu bapta işte birkaç misal verecek oldu. Hepsi İbn Ömer Hazretlerine dayandı. Bu demek değildir ki diğer sahabe bu hususta gevşeklik etti haşa. Fakat tabii herkesin yaptığı rivayet olunmuyor, nakledilmiyor. Yanında bir insan şahit olmuyor veya şahit olan biri insanlara anlatmıyor, kendinde kalıyor böyle. İbn Ömer Hazretleri'nin yanında insanlar olurdu yani çok meşhurlardan olduğu için, bir de fıkıhçılardan olduğu için ilim almak için yanında gezerlerdi. İmam Nafi, Kur'an'ın şeyhi, o mesela onun yanında talebeliğini yapmış. Diğer birçok insan onunla bulunmuştur beraber. Ve an Enes İbn-i Sirin, İbn-i Sirin Hazretlerinden rivayet ediliyor. Bu meşhur İbn-i Sirin değil yani. Meşhur İbn-i Sirin, bu rüya tabirlerinde siz oradan tanırsınız yani İbn-i Sirin. O da çok büyük bir zattır. Fakat bu ondan tabii metinde İbn-i Sirin diyor. Onun için paranteze Enes'i koymuş. Neden? Yani ki bu senin bildiğin Erayetellezi değil demek istiyor yani. Senin meşhur tanıdığınız İbn-i Sirin değil yani. Bu zattan rivayet ediliyor. Bu da tabiindendir çünkü Hazreti İbn Ömer'le beraber olmuş. Gale anlattı. Küntü ben idim ma'bni Ömer'a. İbn Ömer ile beraber idim bi Arafat'in. Arafat'ta bulunuyordum. İşte hacda biliyorsunuz Arafat'a çıkılıyor. Vakfeye duruluyor. Felemma kâne ne vakit oldu? Hine râha. Burada deminki yerde bir şey anlatıyor İmam Sindi Hazretleri. Hani İbn Ömer Hazretleri gidiyordu bir ağacın altında istirahat ediyordu. Sonra diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu. Burada diyor ve fî delâletün aleyh teberruk ve âthâri ehl-i salâh. Buradan anlaşılıyor ki diyor salâh ehlinin eserleriyle yani Allah'ın sevdiği kullarının işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların reisidir. Diğer işte sahabenin, velilerin eserleriyle bereketlenmek sahittir, meşrudur, müstehaptir. Çünkü İbn Ömer Hazretleri gidip evinde istirahat edemiyor mu da gidiyor o ağacın altında istirahat ediyor. Kim Mekke Medine arasında çok da yol var yani. O kadar zahmet ve meşakkati çekip de bir ağacın altına istirahat için gidilir mi? Demek ki bereketlenmek istiyor. Bunun adına Arapçada yani Türkçeleşmiş artık teberrük. Teberrük bereketlenmek, bereket talep etmek, hayır talep etmek. İşte İbn Ömer Hazretleri o ağacın altından gitmesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yaptığı işi yapmak suretiyle onun bir eseriyle yani ardına eser aslında ardına bıraktığı miras gibi bir şeydir. Bu tabii kitaba da eser diyoruz. Eser yazdı falan. Yani bıraktığı şeydir çünkü insan ölse kitabı kalır ya. Ona da eser diyoruz. Ondan sonra efendim yaptığı fiillere ve işlere de eser diyoruz. Mesela diyorsun ki Efendi Hazretleri işte namazdan sonra şöyle yapardı. Sen de öyle yapıyorsan bu ne oluyor? İşte efendim şuraya çekilirdi. Caminin şu tarafında otururdu. Veyahut şu namazı kılardı. Bunlar ne oluyor? Eser oluyor. Yani kendisi vefat etse de ardına bırakmış oluyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ağacın altında istirahat etmesi o demek ki kendisinin bir adeti olmuş. Böyle şeylere adet denir tabii ki. Yani sabahın sünneti gibi bir sünnet denmez. Ama adet de olsa burada bereketlenmek var. Salah ehlinin eserleriyle teberrük var ve bu teberrük sahip bir şey olmasaydı Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala böyle yapmazdı. Çünkü o fıkıhçı bir sahabidir. Niye gitsin bir ağacın altına efendim istirahat edip dönsün? Yolda rastlar, bir ağacın altına yatar kalkar. Mesele o değil ki. Hususi oraya gidiyor. Her seferinde oraya geliyor. Ve özel bir ağacın altında öyle rastgele ağaç değil. Orman gibi mesela yollarda böyle ağaçlık var. Bir orada yatıyor, bir orada yatıyor değil. Özel bir ağacın altında geliyor yatıyor. Ve diyordu ki Resulullah böyle yapardı sallallahu aleyhi ve sellem. Artık burada işte bereketlenmenin, teberrükte bulunmanın yani her türlü teberrük yani. Sakalı şerifle, saçı şerifle olanı zaten hiç onu söylemeye lüzum yok. Efendimizin parçası onlar. Bu ağacın altında yattığı yerde bile yatmayı Hazreti İbni Ömer bereket sayıyor. hayır sayıyor, salah sayıyor. Şimdi diğer rivayete geldik. Enes İbni Sirin Hazretleri anlatıyor. Ne diyor? Ben diyor, bir kere İbni Ömer'le beraber Arafat'ta bulunuyor. فَلَمَّا كَانَ Ne zamanki oldu? حِينَ رَاحَ Yola çıkma zamanı oldu. Arafat'ta biliyorsunuz öğlenle ikindi cem ediliyor yani. Birlikte kılınıyor imamla birlikte. O vakit hac emiri kimse yani. Çünkü sahabe-i kiramdandır illa İbni Ömer Hazretleri sahiken. Mutlaka sahabeden olur. Fakat hacda biliyorsunuz bir emir bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8. sene Mekke'yi fethettiği zaman 9. sene kendisi hac yapmadı çünkü müşrikler çıplak tavaf ediyorlardı falan. Onları görmemek için şirk adetleri de henüz kaldırılmamıştı. Onun için Ebu Bekir Efendimiz'i radıyallahu teala hac emiri olarak gönderdi. Sonra peşine Hazreti Ali Efendimiz de kendi adına ilanlar ve duyurular yapsın diye yani aileden olmak hasebiyle. Çünkü o müşrikler halife işini bilmezler yani. Ebu Bekir benim halifemdir dese o müşrikler o halife işini bilmedikleri için onları bağlayıcı olan ilanlar ve duyurular akrabasından olması gerekiyor ki. Yani aşiret, onlar biliyorsun kabileci bir millet. Kabile ve aşiret nazarıyla baktıkları için Hazreti Ali Efendimiz de peşine gönderdi ki yani namazları Ebu Bekir kıldırsın, işte bütün vazifeleri o yaptırsın, emir odur ama sen de işte benim adıma Arafat'ta falan duyuru yapılacağı zaman hani bir dahaki sene bir çıplak Kabe tavaf edilmeyecek, müşrikler hac yapamayacak. Yani ona göre şimdiden duyuruyorum size bir daha sene hani kargaşa çıkmasın buralarda. Onun için 9. sene kendimi hac yapmadım. 10. sene zaten veda haccını kendi yaptırdı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem vefat ettiği sene. Onun için Arafat'ta her zaman için bir hac emiri olur. İslam devleti tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun reisiydi. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz hayattayken o yaptırdı. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz hep halifeler böyle devam ettiler. İbn Ömer Hazretleri zamanında da tabii bu müteahhir dönemler, tabi'in dönemleri artık. Arafat'ta bulunuyorduk diyor. Yani namaz kılmak için gitme zamanı geldi şeye. Öğlenlerin ikindiği cem ediyorlar. Biz de şimdi hacca gidecek cem ediyoruz. Yani birleştiriyoruz. Zaten Hanefi mezhebinde sadece iki yerde var bu cem. Onda birisi Arafat'taki öğlen ikindi. Cem'i takdim yapılıyor. Yani öne alınıyor. İkindi öğlenle birlikte kılınıyor. Sonra Müzdelife'ye doğru bayram gecesi yola çıkıldığı vakit orada da akşam kılınmadan çıkılıyor. Yolda akşam geçiyor zaten. Yani şu anda en hızlı vasıtayla bile Müzdelife'ye yani zor ulaşırsın. Yol kapılar izdiham olduğundan. Normalde boş iken kavuşursun. 5 dakikadır. Ama yani hac yolculuğunu söylüyorum. O zamanlar zaten yaya gidiliyor veya deveyle gidiliyor. Güneş batana kadar Arafat'ta duruluyor sonra. Arafat'tan çıkılıyor. Akşam tehir ediliyor, geciktiriliyor, kılınmıyor. Sonra ona da cem-i tehir deniyor. Önce akşam sonra yatsı kılınmak suretiyle birleştiriliyor. Aralarda da sünnetler kılınmıyor. Çünkü sünnet kılınsa cem bozulur. Arada kılınsa bu. Şafii mezhebinde, diğer üç mezhepte seferi yolculuklarda amel ediliyor. Şu anda da yani. Ama Hanefi mezhebinde sadece Arafat'ta var. Şimdi ben diyor İbn Ömer'le birlikte Arafat'ta bulunuyorken onun yola çıkma vakti geldi. Ruhtu ben de yürüdüm gittim onunla beraber. Hatta nihayet geldi vardı el imame. İmamın yanına geldi. Tabii bu harekeler sizi şaşırtmasın bunların hareketleri ve alemdir. Şey de olabilir tabii. Hatta nihayet geldi el imamı. Hac emiri demektir. İmam burada cami imamı değil. Yani hac o zaman sahabe arasında artık kim ise ben zannediyorum ki bu 4 halifeden sonradır yani Abdullah bin Ömer çünkü yaşadı. İmam geldi yani namazı kıldırmak üzere geldi. Şimdi de yani Suud Devleti bir hac emiri tayin ediyor. Diyanet reisi veya vekili işte neyse. Yani şimdiki bizdeki resmi Diyanet veya işte Diyanet Başkan Yardımcısı işte o veya bir müftüyü tayin ederse mesela aynı öyle bir şey yani bu. resmi görev gibidir bu, devlet görev. Tabi sahabe tabi'in zamanında burada eftaliyet aranır idi. Yani hilafet, eftaliyet, hilafet sırasına göredir. Ama tabi daha sonra bu, yani işte Abbasiler, Emeviler önce tabi devlet kurdular. Devlet o zaman birini görevlendiriyor, vali. O imam oluyor, o kıldırıyor. Sahabe-i kiram da sen eftalsin, ben eftal değilim meselesi yapmazdılar. Haccacı zalim gibi en büyük bir bozuk adam yani. Ondan bozuğu daha bu ümmette belki yoktur. Bütün ümmetler zalimlerini, facirlerini getirseler, biz haccacı getirsek hepsini bastırırız diyor büyükler. Onun için çok zalim bir adam ama yine de cemaati bozmamak için, birliği bozmamak için cumaları kıldırırken haccacı zalim imam olurdu mesela. Hasan-ı Basri Hazretleri veya sahabeden zatlar, o zaman zannedersem Enes İbni Malik de sahiydi. Sahabeden zatlar haccacı zalimin arkasında namazı imam olduğu zaman cemaate uyarlar. Ya bu haccacı zalim dünyanın en bozuk adamı Müslümanlar içinde yani. En bozuk adam, ben bunun arkasında niye kılayım, ben sahabedenim demezlerdi yani. Cuma gibi, Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi gibi yani insanların toplandığı işler, emri cami, insanları cem eden olaylar vardır. Bunlar münferit, mesela cuma namazı münferit kılınmaz. Bayram namazı münferit kılınmaz. Bu gibi işlerde bölücülük yapmamak lazım. Artık devlet müftü görevlendiriyor. Müftüler imam, yani diyanet imamlar görevlendiriyor. Sen şimdi camide imamın vazifesine müdahale etmeye kalkamazsın. İşte bizim hocamız sen hafız, sen hafız değilsin. Zaten bizim şeyhimiz geldi camiye, bizim şeyhimiz işte eftal senden, çok takva, sen sakalın da yok, pantolon giyiyorsun falan diyerekten cemaati bölemeyiz ve bozamayız mecburen. Sen orada bir de memurin kanunu var, bir de memurine müdahale meselesi orada. Yani ceza bile alırsın mahkemeye verse. Onun için aklını başına toplayacaksın. Ama bu sahabeden beri böyledir. Arafat meselelerinde de hep şu anda da Suud Devleti'nin yani Diyaneti, Alüşşeh deniyor onlara işte neyse. O aileden bir kişi veyahut ekseri kendileri yani Diyanet reisleri bulunuyordu. Bu sene herhalde kendi bulunamamış. Hasta mıydı neydi bilmiyorum. İşte birini görevlendiriyor, bulunuyorlar falan. Ama şimdi tabii eskiden hac yani 50 bin kişi, 100 bin kişi en fazla olsa İbn Ömer zamanlarında radıyallahu anhüma. O zamanlar bir yerde toplanmak kolay olur. Şimdi 2 milyon, 3 milyon bazı kere kayıt dışı ile beraber 4-5 milyona da ulaşıyor yani. Bu kadar insanın bir alanda toplanması izdihama nedeniyet verir ve mümkün de olmaz. Bundan dolayı şu anda biz kendi çadırlarımızda tabii kılıyorduk Efendi Hazretlerimizle. Ben ondan sonra zaten haç yapmadım. Son haçım kendisiyle. Yani diğer cemaatler, hoca efendiler, hep ben, herkes kendi çadırlarında, belki birkaç çadır bir çadıra iltihak eder hani namazda. Öyle olur o. 100 kişi, 200 kişi, olsun 500 kişi, 1000 kişi. Şimdi 3 milyon nereye bir araya gelecek şimdi? Onun için yani sadece o cemaate eklenirsen cem etmek caiz, yoksa kendin kılarsan cem edemezsin falan denemez yani tabii. O kendin de kılsan. Ama cemaatle kılmak lazım tabii. Cem yapıyorsun bir de. Madem cemaatle cem yapmak lazım. Şimdi İbn-i Ömer Hazretleri'yle diyor, Arafat'ta bulunuyorduk diyor. İşte cemaate doğru yürüme vakti geldi yani hani. Çünkü herkes 3 kişi, 5 kişi kılınmıyor. Hele ki o zaman da tamamen imama yetişiyor yani. İslam Devleti'nin görevlendirdiği kimse o zaman. Belki de sahabedendir o zat da ama bazı kere İbn-i Ömer dönemlerinde sahabeden olmayanlar devlet tarafından görevlendirildi yani. Efendim, o da tabii bozguculuk etmez. Zaten sahabe arasında çıkan harplere de karışmadı İbn-i Ömer Hazretleri. İhtilaflara girmedi yani. Kenarda durdu. Efendim, çok akıllıydı. Çok fıkıhçıydı zaten. Fıkıhçı dedikten sonra daha ne demek ne gerek? Fakih. Yani çok fıkıhta zirveydi. Onun için işte ibadet olursa, salih amel olursa onda birleşir. Kargaşa olursa uzak durur. Radıyallahu Teala. Geldi imam. Fasalla kıldı İbn Ömer ma'hu imamla beraber el-ula öğlen namazını daha vel asra ikindi namazını. Yani cem yapıldı Arafat'ta olduğu için. İkindi öğlene çekildi. Cem'i takdim yapıldı. Namazlarını kıldı. Sümme ve kafe sonra durdu. Ve ene ben de durdum. Ve ashabım, bir takım arkadaşlar li benim için. Onlar da durduk, vakfe yaptık yani. Bu tabii sünnet seniyeye bakılırsa Mescid-i Nemre'dir. Meş'ale haram. Yok, Meş'ale haram değil. Mescid-i Nemre Arafat'ta İbrahim Aleyhisselam'ın namaz kıldığı ve İbrahim Aleyhisselam'ın mescit olarak yani secdegah olarak tayin etti. Ya şimdiki gibi böyle duvarları olan bir mescit belki yapmış değil oraya ama onun namaz kıldığı yer mescit oldu. İbrahim Aleyhisselam'ın hac vazifesini yaptığında Nemre kaplan demek istersen herhalde. Fakat o isimle adlandı. Belki o zaman oralarda aslanlar, kaplanlar da bulunuyordu tabii. Hazreti Hamza için diyor, aslan avcısı diyorlar mesela. Aslanlar vardı o bölgelerde, kaplanlar. Orada Vesili Nemre diye, şimdi cami, büyük bir camidir yani. İmam şimdi de orada kıldırıyor yani. Hutbe şu anda da devlet resmi hutbe orada okunuyor ve namaz yani en büyük cemaatle orada kılınıyor. Sünnet Seniyye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada durduğuna göre o zaman da zaten sahabe orada duruyorlardı vakfeye. Ben diyor vakfeye durdum. Hazreti İbni Ömer de vakfeye durdu. Yani vakfe biliyorsunuz ayakta dualar ediliyor. Duruş yani, bir duruş demektir. Dua için, zikir için. Ben de durdum diyor bu Enes İbni Sirin Hazretleri. Sonra benim bazı arkadaşlarım da vardı. Onlar da İbni Ömer tabii sahabeden olduğu için insanlar ona yanına geliyorlar işte. Bereket olsun işte. O alimdir, fakirdir. Duasına iştirak etmek için. Hatta fazla nihayet efendim vakfeyi bitirdi, inişe geçti el imamı. İmam inişe geçti demek Müzdelife'ye doğru yola çıktı yani. Müzdelife aşağıda, Mekke'ye doğru. Arafat en ilerisi 25 kilometre Mekke'ye. Oradan sonra geliyorsun geri. Müzdelife'ye uğramadan direkt gidiyorsun şeye. Önce efendim Mina geliyor. Mina'da bir gün evvel geliyorsun efendim öğlen namazına, Mekke'den çıkıyorsun, öğlene yetişiyorsun. Terviye günü deniyor ona. Orada öğlen ikindi, akşam yatsı. Ertesi gün sabah 5 vakit kılıyorsun. Sabaha da kıldıktan sonra Arafat'a çıkıyorsun. Yani Müzdelife'yi es geçiyorsun. Sonra Arafat'ta vakfelerini yapıyorsun. Akşam namazına, güneş batana kadar. Güneş battıktan sonra ifaza yapıyorsun. Sümme efiyyallu min haydi efadhan nas. Bakara suresinde ne buyuruyor? İnsanların indiği yerden sizde seller gibi efendim akın gidin. Çünkü çok kalabalık hep olduğundan Mevla Teala sular seller gibi yani akış söylüyor. Hakikaten seyredenler yani o yol güzergahını dere akıyor gibi, ırmaklar coşuyor gibi. Bol insanlar tabii geliyor. İnsanlardan yol gözükmüyor yani o iniş saatinde. Ona ifaza deniyor. İşte imam ifaza yaptı yani. Arafat vakfesinden ayrıldı bitirince Müzdelife'ye doğru inişe geçti. Fefazna, biz de ifaza yaptık yani yola çıktık, inmeye başladık. Nahu imamla beraber ondan sonra öğlen namazına niye el-ula dedi? Öğlen namazının esas adı zuhur. Zuhur öğlen, asr ikindi. Maghrib akşam, aşağı yatsı değil mi? Fecr, subuh, sabah. Beş vakit namazın Arapçadaki isimlerinde öğlen namazına el-ula demesini söylüyor Şarih Hazretleri. Niye el-ula? En birinci demek. Bize göre en birinci sabah olsan günün ilk namazı sabah değil mi? Günün ilk namazı sabah ama öğlen namazına el-ula. En birinci namaz denmiş bu hadis-i şerifte. Onu anlatırken diyor ki çünkü diyor Cibril aleyhissalatü vesselam namaz vakitleri, Miraç gecesi farz oldu biliyorsunuz 5 vakit. O zamana kadar 5 değil idi. Sabah 2 rekat, gece 2 rekat idi. Miraç gecesi 5 vakit namaz farz olunca bunların vakitleri nelerdi? İlk vakti ne zaman başlıyor, son vakti ne zaman çıkıyor? Bu ilk vaktiyle son vaktinin tebyini ve tayini için Hazreti Cibril geldi Efendimiz'e Kabe'nin önünde namaz kıldırdı. Bu Mekke dönemi yani hicretten önce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imam oldu. Tabii daha o zaman Mekke fethedilmemiş yani müşrikler dönemi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına kendi başına kılıyordu tabii. Müşrikler Cebrail aleyhisselam'ı gördükleri yok tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona uymuş. Cebrail aleyhisselam gelmiş orada imam oluyor. Cebrail aleyhisselam Efendimiz görüyor, insanlar görmüyor. Çok ilginç şeyler yaşanmış tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'e iktida ederek yani cemaat olarak namazlar kıldı. Bu meşhur sahih bir hadis-i şeriftir zaten. O namazların vakitlerini beyan ederken ilk hangi namazda başladı imam olmaya? Öğle namazında. Bir öğlenin ilk vaktinde kıldırdı. Sonra bir öbür gün geldi, son vaktinde kıldırdı. Buyurdu ki işte bu iki vaktin arası ümmetin için öğle namazının vaktidir. Öğle namazları bildirdi mesela. İkindinin ilk vaktine kıldırdı. Sonra geldi ikinin son vaktine kıldırdı. İşte kerahata girmeden önce. İşte bu senin ümmetin için ikindinin vaktidir. Bu şekilde namazların vakitten tatbikatlı bir şekilde Hazreti Cibril beyan etmişti. O namazlara da ilk vaktini beyan ettiği namaz hangi namaz oldu? Öğlen namazı oldu. Onun için zuhur yani esas milletin bildiği adıyla zuhur, öğlen namazı bir ismi de nedir? Ula. El-Ula. Salatü'l-Ula. İlk namaz yani. Onun için biz diyor yani Ula namazını yani ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in imam olduğu ilk namaz olan öğleni yani. Kendi cem ettik, kıldık. Sonra vakfemize durduk. Vakfede uzun sürüyor tabii. Güneş batmasına yakına kadar, batana kadar duruluyor. Sonra imam inişe geçti Müzdelife'ye. Biz de onunla beraber yola çıktık. İbn Ömer Hazretleri yanımızda. Hatten teha nihayet vardı İbn Ömer ilel mazık. Dar bir geçit. Yolda dar bir geçite geldik. Dünel me'zimeyn. Bu Me'zimeyn diye bir yer var. Efendim Müzdelife'ye yakın. Ondan sonra dar bir geçide geldi. Onun berisinde Me'zimeyn geçidinin yerinin Me'zimeyn yani orada bir isim yani bir yerin adı yani bir mahallin bölgenin. Ondan geride yani ona yakın bir yerde oraya daha gelmeden o milletin bildiği bir yer yani onun adını söylesen mesela şimdi işte diyorsun ya yani işte adam ozana gidiyorken anlatsan işte Kocaeli'de durduk falan desen gibi yani şimdi. O şimdi Kocaeli diyecek siz hepiniz biliyorsunuz. Ama şimdi gidip de bir Hintli'ye anlatırken Kocaeli desen adam ne olur? Bize Me'zimeyn bize desek nasıl oluyor? İşte öyle oluyor. Yani bilmediğimiz için bölgeyi yani. Onlar için herkesin bildiği bir şey tabii. Hadis-i şerifte anlatan zat yani herkesin bildiği bir yer olduğu için. Şu anda aynı isimle anılıyor mu bilmiyorum ama Araplar bu bölge isimlerini vesaire isimli kabile isimlerini hepsini saklıyorlar, muhafaza ediyorlar. Bizim gibi iki de bir mahalle isimlerini falan değiştirmiyorlar yani. Onun için bizde tarihi marihi berbat ediyorlar bütün. Onlar öyle değil. Yani hala hazırda da o isimler korunuyor diye biliyorum. Me'zimeyn'den berisinde, Me'zimeyn denen yerin berisinde bir dar yer geldi. Yani demek ki yolun darlaştı. Oraya geldik. Müzdelife'ye inerken bu dağa. Fenaha devesini çökertti. Demek deve ilaç yapıyordu. Devesini çökertti yani durmak için. Ve nehna. Biz de devemizi çökerttik. Yani biz onun refakatindeyiz ya arkadaş cemaat olduk ona. Ve nehnu biz nehsibu zannediyoruz ki ennehu kendisi yuridu murad ediyor en yusalliye. Namaz kılacak herhalde, namaz kılmak istiyor diye zannettik. Halbuki o vakitte namaz kılınmaz. Yani çünkü öğlen ikindiyi cem ettin ya Arafat'ta. Şimdi akşama kadar bir namaz da kılınmaz esasen. Onu tabii bilemediler herhalde. Çünkü bir daha yani İbn-i Ömer Hazretleri namaz kılmayacak yani. Onlar onu bilseler namaz kılmayacağını anlarlardı. Anlarlar çünkü fıkha göre kılınmaz zaten. Yani akşamla yatsıyı kılacak orada. İkindi ile akşam arası zaten namaz kılınmaz ki. Kerahat oluyor. Zannetti ki o namaz kılmak istiyor falan. Biz de ona tabi olduk. Onunla birlikte namaz kılmaya kalktık. Kılacaksınız diye devemizi çökerttik işte ondan sonra. Efendim. Fekale dedi gulamuhu, onun hizmetçisi. Yani onun hallerini bilen. Ellezi o kölesi yani. Ellezi o kimse ki yümseki tutuyordu rahilette o. Devesinin ipini, yani devesini süren bir hizmetçisi var yani genç çocuk. İbn Ömer Hazretleri'nin. O devesini, yularını tutan hizmetçisi onun hallerini çok iyi biliyor. Çünkü devamlı yanında ya ne zaman ne yapar yani belki. Her sene haç yapardı İbn Ömer Hazretleri mesela. O onu biliyor. Bu zat diyor ki Enes İbn-i Sinan yani. Onlar ilk defa onunla beraber hac yapıyor mesela. İnne o gerçekten o leyse olmadı yürüydü isteres salate. O namaz murat etmiyor dedi. Yani namaz kılmaz dedi şimdi. Yani namaz kılmayacak dedi yani. Allah Allah neden durduk o zaman? Lakin ne o dedi o hizmetçisi dedi. Lakin İbni Ömer zekere hatırladı. Neyi düşündü yani? Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatü vesselam lemmen ta vardığı zaman ila azel mekan bu mekana yani Arafat'tan Müzdelife'ye inerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında zaten bir kere hac yaptı. Çünkü zaten Mekke fethedildi. Bir kere hac yaptı vefat etti. Bu mekana vardığı zaman kaza gördü haceti, hacetini gördü. Yani abdest bozdu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan Müzdelife'ye inerken orada abdest bozdu. Yani abdest tazeledi sonra. Şimdi dedi İbn-i Ömer de dedi Müzdelife'ye inerken hatırladı. Neyi hatırladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada durdu abdest hacetini giderdi. Fevve o da yuhibbu istiyor en yak diye gidermek haceti. O da hacet kökünü gidermek istiyor. Ya hacetini gidermek insan elinde değil ki insan istediği vakit abdest bozamaz ki. Fakat İbn-i Ömer öyle denk getirdi yani yine kendisini öyle ayarlamış ki Arafat'tan Müzdelife'ye inerken hatta Efendi Hazretleri şöyle anlatırdı duydum. Kendisinin abdest bozma durumu yok idi. Orada oturdu biraz kalktı diyor. Abdest bozar gibi oturdu kalktı. Efendim bunu da duydum. Yani buradaki ibarede bu çıkmıyor ama Efendi Hazretleri tabii birçok rivayet görmüş bir insandır. O bakımdan öyle de bir rivayet olmuş olabilir. Yani müşabihet, sırf benzemek. Halbuki böyle bir benzemek, yani ne manası var ya falan. Hadi kaylule'yi bile anlamıyorduk, hadi zorla bize ikna ettin, hadi ki geldi o ağacın altında uyudu. Git evinde uyu, yok Efendimiz bu ağacın altında ara sıra istirahat ederdi Mekke Medine arasında gider gelirken. İşte ben de o ağacın altında kaylule yapacağım. Hadi onu bile ne gereği var dedik ama diyorsunuz. Orada hadi onu anladık. Şimdi abdest bozmaya kadar işi getirdim. Ben mi getirdim? Bak. Ravav Ahmet. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. İbn Ömer'in bu tatbikatını. Ve ruvatuhu Ahmed İbn Hanbel'in ravileri. Ruvat ravinin cemisidir. Muhtet cümbim kendileri hüccet ve delil sayılan muteber insanlardır. Fis sahih. Ahmed İbn Hanbel'in bu rivayeti yani bu hadisi diye ki yaptıran Enes İbn Sirin'den gelen Ahmed İbn Hanbel'le arasında raviler var tabii. Enes İbn Sirin en üst ravi çünkü İbn Ömer'le beraber olan. O arada işte 3-4 kişi ne kadar varsa Ahmed İbn Hanbel'e gelen senet. Bunların hepsi fis sahih. Sahih kaynaklarda hüccet ve muteber sayılan insanlar, ravilerin hepsi sağlam. Yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e benzemek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba etmek, onun gibi yapmak, onun gibi oturmak, onun gibi kalkmak. Halbuki şöyle yatmayın. İşte yüzüstü yatanı gördüğüne buyurdu. İnna hadi vac'atun yubghidha Allah ve Resulü. Bu yatış şekline Allah ve Resulü buğz eder. Böyle yatılmaz yüzüstü şeytanların yatışı. Ha şimdi orada o şekil yatmak yasaklanıyor. Şu Allah buğz ettiğini söylüyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sırt üstü yattı. Veya sağına yattı veya soluna yattı. Bunlar için yasak demedi. Allah buğz eder demedi. Dolayısıyla bu. Ama sen şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktın ne sağına yattı. Sen sağına yat. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adetidir canım. Yani şimdi sağına yatmak. Buna emretmedi ki. Ya illa emretmesi gerekmiyor. İlla emretmesi gerekmiyor. Sen ona baktığın zaman, onu öyle gördüğün zaman geçen ne hadis-i şerifte geçti? Sahabe-i kiramdan Kurra Hazretleri geldi baktı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete geldi. Baktı düğmeleri çözüktü böyle burası bağrı açıktı. Hava almak için yani rahatlık için öyle yaparmış sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ömrü boyunca Allahümme salli aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil alemin. Yehdina ahdikumullah usluhu ba'lekum. Devamlı düğmeleri çocuk dolaştı. Ya yaz olur, güz olur, soğuk olur, serin olur yani düğmeni kapatabilirsin. Yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümde düğmeleri çocuktu. Ben de hep düğmeleri çocuk gezeceğim. Yani üst düğmeleri boğazın altındaki. Anlatabiliyor muyum? Yani sahabe-i kiramın Hepsi bu hususta hassastır. İbn Ömer'den rivayetler çok gelmiştir. Yanında çok adam gezerdi. Fıkıh öğrenmek için. Tabiinden onun yanında çok ilim almak için. İlimde mümtaz olduğun zaman insanlar senin yanında çok bulunur. Yani ilim almak için. Normal evliya da olur insan. Takva sahibi olur falan ama çok yanında insan olmaz yani talebelik. Çünkü okutmuyor. Alim değil, ders okutmuyor. Rivayet yapmıyorsa insanlar rivayet yapanların peşinde dolanırlar. İlim almak için. Onun için İbn Ömer'den çok rivayet gelmiştir. Hadis rivayeti de çoktur. Çünkü talebeleri çoktu. Bir medreseydi o. Yani İbn Ömer medresesi. Sahabede birkaç tane sahabe sayabiliriz. Onlar bir medrese kurmuşlar yani. Medrese derken ayaklı medrese. Yani Mekke'ye gidiyor, talebeleri yanında Mekke'ye gidiyor, Yemen'e geliyor, Yemen'e gidiyor, Küfe'ye geliyor. İbn-i Mesud medresesi. Ekol lafını istemiyorum dedim ya, gavurcadır, medrese koyalım dedim hani geçen derste. İbn-i Mesud medresesi, İbn-i Abbas medresesi, İbn-i Ömer medresesi. Bunlar sahabede çok yok. Birkaç tane sayabiliyoruz bunlar. Çünkü bunlar ilimde zirve. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara isimlerini beyan ederek onların yolundan ayrılmayın. İşte feraiz ilmini Zeyd ibn-i Sabit'ten öğrenin. İşte helal haram ilmini Muaz ibn-i Cebel'den öğrenin. Kıraat ilmini Übey ibn-i Ka'b'dan öğrenin. Değil mi? Ve ekrahum Übey ibn-i Ka'b. Ve efrazuhum Zeyd ibn-i Sabit. Ve alemum bil helal ve haram Muaz ibn-i Cebel. Yani dürüstlük, mertlik ilmi Ebu Zer'den öğrenin radıyallahu anh adamın yüzüne söyler yani. Dayak yiyeceğini bilse için. Ebu Zer radıyallahu anh. Yani sadakat ve astakuhum herhalde. Gökler Ebu Zer'den daha sadık, dürüst biri üzerine gölge yapmamış. Yerler daha ondan sadakatli birini taşımamış. Yani Allah Allah. Yani sahabeden bazı isimler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları vermiştir. Bunların hepsi bir medresedir yani. Yanlarında gezenler ilimler öğrenmişler, ahlak öğrenmişler, rivayet öğrenmişler, tefsir, hadis, fıkıh öğrenmişler. Bu ilimler nasıl geldi yani? Bazı sahabeden geldi. Hepsinden rivayet geldi ama fıkıh gelmedi. Çünkü sahabe-i kiramın çoğu müçtehit değildi yani fıkıhta. Ama hepsi raviydi. Ama birisine 3-5 rivayet hadis gelir. Bazısı hadis çok rivayet etmez. Çok bilse de işte çekinir, sakınır yani. Belki kelimeyi değiştirir miyim acaba? Belki hafızam beni yanıltır sonra yanlış bir şey koymuş muyum falan. Bazısı da bu şekilde sakıncalı olduklarından, daha takva olduklarından. Şimdi ilginç yani. İlginç ama ne kadar ilginç yani. Vaza diyor İbni İmam Sindi Hazretleri diyor. Vaza edülle ala kemal ittiba'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şarihler, allameler demiyorlar ki bu İbni Ömer de biraz abarttı ya. Sahabeden hiç kimse böyle bir şey yapmadı. Bu da amma acayip işler yapıyor. Gidiyor orada Resulullah Efendimiz abdest bozmuş. O da gidiyor abdest bozuyor. Abdest bozmak beşeri bir ihtiyaçtır. Adettir, rastgele bir şeydir. İnsanın karnı nerede ağrırsa, abdest ihtiyacı nerede idrar sıkıştırırsa orada görülür yani. Belli bir yerde insan onu nasıl denk getirecek falan. Ama işte alimler öyle demiyor. İbn Ömer'in diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla ittiba ettiğine delildir. Fakat mesela Vehhabiler hadisleri kabul ederler göya. Sahih hadisleri özellikle kabul ederler göya. Fakat mesela işlerine gelmeyince Vehhabiliğe uymayınca biliyorsun Vehhabiler eser düşmanıdırlar. Ağaçları kestiler, mescitleri yıktılar. O mescitleri Osmanlı yapmıştı. Mekke, Medine yolu üzerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı yerler. Bu hususta bende müstakil bir kitap da var. Yani sırf Efendimiz'in namazgahları. Ne demek Mekke, Medine arası tabii o zamanki gidişler. Kaç gün sürüyor? Bu yolculukta tabii kaç vakit namaz kılınıyor? Bir de arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı namazlar var. Kuşluk namazına durur zaten. Teheccüd namazına durur. Yolcu da olsa yani. Bunlar yolculukta bile bırakmadığı namazlar. Teheccüd, kuşluk. Bu namazları nerelerde kılmış? Yani farz namazlar nereye denk gelmiş? Nafile namazlar nereye denk gelmiş? Hangi kayanın dibine, hangi ağacın altına? Güzergahta yani. Mekke, Medine, hicret yolu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii gidişlerinde. Çok da gidiş gelişi de sabit değil yani. Çünkü zaten Mekke'den hicret ettiğinde 53 yaşındaydı. Ya ondan sonra da nerede geldi bir daha? Bir tek Hudeybiye'ye gelirken, Hudeybiye Mekke'dedir yani. Mekke'ye çok yakın. Hudeybiye'ye bir gelmesi var değil mi? Ondan sonra 6. senesi hicretin Hudeybiye'ye gelişi var. Sonra 7. senesi kaza umresi. Hudeybiye'de ihramdan çıkarttılar. Ömreye izin vermediler. 7. senesi umreyi kaza için geldi. 3 gün durdu. Şey var. Sonra 8. sene Mekke fethi için geldi. 9. sene zaten gelmedi. Hazreti Ebubekir'e emir gönderdi. 10. sene veda haccına geldi. Demek ki bilmiyorum, o kadar siyerci değilim. Ama bildiğim kadarıyla şu anda bir hesap yaptım. Mekke Medine arasını konuşuyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yoksa efendim 27 tane gazaya gitmiş. Gazavatı 27. Yani gazaları. Diyelim seriyatı, seriyeler. Yani böyle müfreze şeklinde olan küçük bölüklere seriye deniyor herhalde. Gaza daha büyük cihatlara deniyor. 27 tane gazada bulunmuş. Bunların hepsi 10 sene içinde. Hem de bayağı mesafeli yollar. 10 senede yani 27 gazada bulunmuş. 47 seriyeye katılmış. 47. 27 daha topla. 57, 67, 77. 77 ne demek ya? 10 seneye böldüğü zaman 77'yi ne düşüyor? Hemen hemen 8 tane falan yolculuk düşüyor senede. 8 tane senede 8 tane yolculuk ne demek biliyor musun hemen hemen? 8 tane. Biz uçakla 8 tane ben mesela gidemem. Uçağı bir biliyorum, 3 ay daha ondan sonra kendime gelemiyorum. Bir Hindistan'a gittik, 3 ay duracağız yani. Şimdi 7-8 tane senedeki şey, bir de deveyle, yayan, bir kere Tebük'e gitmesi, Tebük Muharebesi'nde 1000 kilometre. 1000 kilometre ya. Şimdi bunları topladığın zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ne kadar faal geçmiş, ne kadar hareketli geçmiş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama ben şunu hesap ettim. Mekke-Medine arası gidiş gelişlerindeki yollardaki namazlar. Bir de ne var? Tebuk'a giderken nerede durdu? O da tabii musalladır, namazgah olur. Huneyn'e giderken nerede kıldı? O da musalladır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazgahıdır. Diyelim Hendek Muharebesi'nde kıldığı yerler var mı? 7 mescitler diyor, gidiyoruz. 7 mescitler orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet yaptığı, namaz kıldığı yerler. Fetih Mescidi üstte olan Efendimiz'in itikaf gibi orada harbi yönettiği yer. Yani bunlar İbn Ömer Hazretleri bunların hepsini bilirdi. Özellikle Mekke-Medine arasındaki güzergahta çok var. Yani bilmiyorum da ondan fazla gibi belki de hatırıma geliyor. Osmanlı ecdadımız ne yaptı? Hira Dağı'ndaki tepeye bile mescit yaptı, kubbeli. Eski resimlerde var. Sonradan bunu Vehhabiler yıktılar tabii bütün bu eserleri. Halbuki sahih hadis-i şerifler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yerlerde İbn Ömer Hazretleri gidiyordu, özellikle arıyordu. Ve o yerleri tespit ediyordu. Her yolculuğunda oraya gidip yanına beline değil, o noktada kılıyordu. Bunlar diyorlar işte bu Efendimizin kıldığı yerde kılmak şart değil mi? Ya şart demedik ki. Bereket dedik, teberrük dedik yani. Yok efendim şirktir, miktir. Ya ne alakası var şirktir? Allah'a namaz kılıyoruz, Resulullah'a mı tapıyoruz aşağı? Ne alakası var şirktir? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halının şurasında kıldı. Bereket olsun, gelip şurasında kılınsa ne var? Allah Allah. Sahabe-i kiram çağırıyorlar, Bukhari'de de var. Ya Resulallah benim evimde bir mescit yapacağım. Gel benim evimde bir yerde namaz kıl. Ben de orada hep kılayım. Senin kıldığın yerde kılayım. Orayı mescit yapacağım. Sahabe-i kiram bizim gibi kaç odalı evleri yok da. Bölgeyi yani bir odanın işte şu orada kılmış diye ben de hep namazı orada kılacağım diyor. Ya bunlar Sahih Buhari'de de var. Bu abiler göya sahih hadislere inanırlar. İşlerine gelince. Ama bu noktada bütün namazgahları Osmanlı'nın sahabeden tevarüs ederek özellikle İbn Ömer Hazretlerinden gelen rivayetler üzere tayin ve tespit edip kubbeli namazgah yaptı. Küçük küçük. Küçük küçük kubbeli namazgah yaptı. Her yeri kurdular. Medine'nin içinde de vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Medine valisi emir çıkartmış. Ba'de Harabil Basra. Efendim eski eserleri yeniden imar edelim. Eser mi kaldı ya? Yani imar etsen bile yeri mi yani yerini bile kaybettirmek istediler. Belki tabii bazı eski kitaplarda bak mesela kitabı getirdiler. Bizim hoca efendiler iyi çalışıyor yani. Salla fiyâ Resulullah. Mesacit. Mescitler ki salla fiyâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin namaz kıldığı mescitler. Fil harameyn şerifeyn. Mekke ve Medine'de namaz kıldığı yerler. Vel cezirat arabi. Arap yarımadasında. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya Tebu'a kadar gitti. Busra'ya kadar gitti. Şam'a yakın. Yani oralarda namaz kıldığı mescitler. Bak görüyor musun kitabı? Sırf bu hususta araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar hepsinde resimleri var. Allah Allah. Tabii Zülhuleyfe çıktı yani şimdi. Zülhüleyfe Medine'nin mikatıdır. Mekke'ye, hacca ömreye giden oradan ileri geçemez ihramsız. İhram giydiğimiz, biz de kıldık orada Zülhüleyfe. Tabii tam yerler eskiden Osmanlı zamanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam kıldığı nokta atışı belliydi. Kuba'da olsun, işte diğer bütün mescitlerde olsun. Fakat işte yani şimdi bunlar bozdular, tamir edelim derken falan. Çoğunu kırdı geçirdiler. Yollardakiler hepten kırdılar. Yeri de belli değil. Eski kitaplardan belki haritalar oluyor. Kaki, bizim de dostumuz Abdülaziz Kaki olacak. O Medine'de onun böyle tarihi yazdığı birkaç müzesi de var. Bir de kitabı da var. Bu haritalar üzerine duruyor. Hatta böyle büyük bir şey yapmıştı. Hepsini de ışıklandırmıştı. Biz müzesine gittik. Oralarda bütün bölgesel Efendimiz Aleyhisselam'ın durduğu noktalara kadar. Bak bu kitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evet. Mesela Mekke-i Mükerreme'de cinlere namaz kıldırdığı mescit mesela. Mescidül Cin diye geçiyor. Hucunda. Mala mezarlığı. Cennetül Mualla diyor millet yanlışlıkla tabii biliyorsunuz. Mala mezarlığı. Mala mezarlığı Kabe'nin üst tarafına doğru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu evin arkasında yukarı doğru daha doğru gidiyorsun. Orada cin mescidinin yerini koymuş mesela. Bir eski halini koymuş Osmanlı döneminden. Bir yeni halini koymuş. Allah Allah. Bütün tarihlerden almış mesela. Ne kadar büyük bereket değil mi? Allah Allah. Mekke'nin üstünde bir mescit var diyor. Cübeyr İbni Mutlum'un kuyusu varmış orada. Efendimiz Aleyhisselam orada kıldı. Rivayet ediliyor. Namaz kıldığı rivayet ediliyor. Yani bak. Ha açtım. Yani orası geldi. Fakat ihtemel hükkam ve selatîn. Hakimler yani Mekke valileri. Sultanlar dediği Osmanlı sultanları Bihadel Mescidil Mübarek bu mübarek mescide çok önem verdiler. Bak şimdi, Emeviler, Abbasiler, Selçukiler, Osmaniler tabi Vahabiler 200 senelik bir şey. Bunlar gelene kadar yani 1200 senedir bu kadar ulema, evliya, valiler, sultanlar önem verdiler. Alamedel kurunil mazı ihtimamen kebira. Çok büyük ihtimam gösterdiler. Yerlerini korudular. Yani o kadar mescit, Efendimiz Aleyhisselam'ın kıldığı mescitler dolu. Hepsine bakımını yaptılar, tamirini yaptılar, temizliğini yaptırdılar. Dağın başında bile yaptırdılar. Efendim sonra bu Vahabiler geldiler. Ne lazım işte bilmem ne. Resulullah öldü gitti işte efendim. Onu kıldığı yerde kılsan ne olur, kılmasan ne olur. Kırdı devirdiler ya. Yani. Allah da yani Celle Şan Celle Celle. Bunlara işte imtihan olsun diye izin verdi. Fakat biz tabii bu kitap da maşallah çok ilmiymiş. Yani bazı tarihi oluyor, sadece resim çekiyor, gidiyor. Bak Cihrane Mescidi mesela. Biz burada kıldık Efendi Hazretleri ile. Cihrane Mekke'ye yakındır. Ten'im yakın mikat, umre yapanlar için. Cihrane uzak herhalde 25 kilometre kadar diyebiliyorum. Ten'im öyle değil. Ten'im belki yani 10 kilometre bile ya var ya yoktur. Cihrane, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı mescid. Biz de oraya gittik bir kere oradan. Efendi Hazretleri ile ihrama girdiğimizi biliyorum yani, umre ihramına. Böyle bütün Mescid-ül İcabe, Mekke'deki icabet mescidi. Bunda da kıldım mesela. Bir arkadaş vardı, beni götürdü. Kimse orayı bilmiyor. Orada bir taş vardı. O taş daha Osmanlı zamanından kalmıştı, mihrabın kenarına. Belki söküp atmışlardır şimdi. O zaman o taşı da bana gösterdi. Mekke'de icabet mescidi, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası orada kabul oldu. Arafat'tan, Müzdelife'den inerken yol oraya geliyor. Muhassab Vadisi herhalde oranın başında. O iniş yolundadır. Orada namaz kıldı, dua etti ümmeti için. Duası kabul olunduğunca icabet mescidi. Evet. Bak mesela diyor, Seyfuddin Şahin el-Eşrafi zamanında Melik Eşref Kaytabay. Kaytabay diyorlar ona. Kaytabay zamanında 831 senesinde yani efendim tamir olmuş. Sene 720'de yine tamir olmuş. Efendim böyle bütün Selçuklular özellikle efendim Osmanlılar hepsi onlar yaptı. Bunların hepsini esasında bu mescitleri esasen kim bina etti? Yani ilk binadan İbn Ömer'in kıldığı musallaları yani tespit ettiği Resulullah burada kıldı diye gösterdiği insanlara efendim mescitleri ilk binadan kimdir? İlk binadan Ömer İbn Abdülaziz'dir. Yani dört halifeden sonra sırada beşinci olmasa da fazilette beşinci. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zaten müceddit denmez. O Resulü Sekaleyn'dir. İnsücinin peygamberi. Ama Efendimiz'den sonra her yüzün başında bir müceddit gelecek ya. Efendimiz'den sonraki ilk müceddit kimdir? Yani ne oluyor? Hicri yüzün başı. 200'ün başı, 100'den sonrası yani. Sene 100. Hicri sene 100'de. Gelmesi, hayatta olması lazım. Ve faaliyette ve hizmette olması lazım. 100'de hayatta olması lazım. Kim? Ömer İbni Abdülaziz'dir. Çünkü zannedersem vefatı 102 falan diye hatırlıyorum. Hicri. Ve Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh sahabeden sonra bu ümmetin en hayırlısıdır. Ey gidi Vehhabiler. Bu mescitlerin hepsini Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri yaptı zaten. Sonradan Osmanlılar çıkartmadı. Selçuklular çıkartmadı. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri radıyallahu teala yaptı. Bak mesela Mina'da diyor kurban kesme mescidi. Mescidül Menhar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında burada namaz kıldı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccından başka Mina'da kurban kesmedi. Öncesinde kesti ama Hudeybiye'de kesti. Yani Mina'da kesmedi. Çünkü Mina'ya ulaşamadı ki. İhramdan çıkmak için Hudeybiye'de kesmek zorunda kaldı. Muhsar oldu yani. Kafirler sokmadı müşrikler onun için. Bulunduğu yerde kesip kurbanını yanında getirmişti Medine'den kurban. Hani ki işte böyle bir durum olur diye. Şimdi diyor mesela bu mescitten Mina'da eser yok diyor. Mescidül Menhar, kurban kesme mescidi. Mina'da bu mescitten bugün eser yok. Ha şimdi Suud Devleti, hadi bakalım eski mescitleri imar edelim. Ya eski mescitleri imar et, eserini bulamazsın bazı mescitlerin yani. Yeri bile haritadan silinmiş olabilir. Burada dolu mescit, Allah Allah. Medine Münevvere yolundaki mescitler, ondan sonra Allah Allah. Bu Mescidül Feth diyor buraya. E bu şey değil ki. Yedi mescitlerdeki Mescidül Feth değil. Bu da ayrı bir Mescidül Feth. Ha Mekke'de bu. Tamam. Meruz Zahran'da. Şeydeki Mescidül Feth, Medine'deki ayrı. Allah Allah. İşte şeye geldik bak. Mescidü Serif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de namaz kıldığı yerlerden biri. Orayı ziyaret ediyoruz. Şimdi ne mescitte ne servan ne bir şey. Meymune annemizin kabri orada. E fakat onu da yol geçiriyorlardı üstünden. Bir mühendis krallara rica etti. Ya dedi sizin anneniz olsa sizin annenizin mezarının üstünden yol geçse ister misiniz? İstemeyiz. Yapmayın. Bütün ümmetin annesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşidir. Meymune validemizin üzerine yol geçiyor. İşte bazıları devreye girdi de Vahabiler kasıtlı yolu oradan geçiriyorlardı. İşte şimdi tam yolun kenarına kaldı. Yolu biraz sola kaydırdılar. Yani Mekke'ye giderken sağ tarafta kalıyor Mekke'ye girişte. Medine'ye geçişte sol tarafta kalıyor. Resmiyle beraber Osmanlı dönemindeki kubbeli resmi var mesela. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldı. Meymune annemizle cevaç yaptı. Onunla zifafa girdi. Çok acayip bir tesadüftür ki Meymune annemiz radıyallahu teala anha efendim sallallahu aleyhi ve sellemle orada zifaf olduğu gece seneler sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadı. Seneler sonra Mekke'ye gelmişti hac için. Medine'ye tekrar tabi evleri Medine'de efendimizin hep tabi o şeyleri aileler. Medine'ye tekrar dönerken efendim sallallahu aleyhi ve sellemle zifaf olduğu gece zifafa girdiği çadırın olduğu yerde Serif deniyor oraya. O bölgede vefat etti. Ve oraya defnedildi. Şimdi kabri oradadır. Ben her sene ziyaret resimlerini Facebook'ta paylaşırım sizinle. Mesela orada da Efendimizin namaz kıldığı mescit Osmanlı ne güzel muhkem bina yapmış kubbeli. Çok güzel. Kale gibi kale. Ha burada resmi var. Yani işte bunların hepsini efendim tabii sayı olarak bilmiyorum. Arkada bir sayı veriyor mu? Oo, burada saysak neler çıkacak neler. Onlarca yani yüzü bulmaz belki ama onlarca mescit var. Yani hemen hemen 30-40 tane gördüm Firist'ten şu an. Saysak 40-50 buluyor. Bilinen yani. Efendim sadece her yerde kılıyordu ayrı bir şey. Şimdi bu neyi gösteriyor yani? Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri bu mescitleri niye bina etti? Tabiinin en hayırlısı müçtehit, müceddit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yani bu ümmetin ilk müceddidi Ömer İbni Abdülaziz. Vefatı kaçmış? 102 diye ben hatırlıyorum. Yani şunu demek istiyorum. yüzün başında hayatta olacak ve faaliyette olacak. Müceddit olmanın şartı odur. Şimdi onun için önüne gelen müceddidin benim şeyhim müceddit diyor. Halbuki onun şeyhi 1400'den evvel ölmüş. 1400'ün başında bulunmayan yani 1500'ün başında sene 1400'de hayatta ve faaliyette olmayan müceddit olamaz ki. Yani evliya olabilir, büyük zat olabilir ama bu mesele yani. Şimdi biz Şah-ı Nakşibendi Hazretleri evliyanın reisi tamam müceddit diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Bizim tarikatımızı kuran zat ama müceddit olmak için hadiste vasıf belirtiliyor. Yüzün başında olacak. Ali arası külli sene her yüzün başında. Şah-ı Nakşibendi ve doğum tarihi, vefat tarihi hiç yüzün başına denk gelmiyor. Yani yüzün başında hayatta olmamış. Hiçbir yüzün başında hayatta olmamış. Yani 700'lü diyelim, hicri. Diyelim onun da 17'sinde, 19'unda doğuyor. İşte 79'unda vefat ediyorsa. Bu hiçbir yüzün başında hayatta olmuyor ki zaten 17-18'lerde yeni doğuyor. Nasıl müceddit olacak? Bu bakımdan ilk müceddidimiz Ömer İbni Abdülaziz el-Mervani'dir. Radıyallahu teala. Bu mescitleri o bina etti. Sonra bütün sultanlar bunlara çok önem gösterdi. Ta bu Vahabi Necdin azgınları gelene kadar kalktılar işte her tarafı yıktılar geçirdiler. Şimdi artık ne kadar toplanacak onu bilmiyorum yani. Medine'de biraz tamirat başlamış. Şimdi sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Bu mescitleri arıyorlardı, buluyorlardı. İbn-i Ömer Hazretleri özellikle geliyordu. Resulullah nerede kıldıysa şurada kıldı. Nerede uyudu? Şurada uyudu. Hatta nerede abdest bozdu? Kalkıp orada abdest bozma. Abdesti varsa bozuyordu. Kazai hacette bulunuyordu. Yok efendim abdest bozma hali durumu değilse yine orada geliyor bir miktar oturuyordu benzemek için. Arabaya biniyor. Sübhanelese karalene araba diyorum. Araba şimdi biz biniyoruz. Yani diyelim devesine biniyordu. Deveye bindiği zaman biz de aynı yapacağız arabaya binsek demek isteyeceğim de onun için. Sübhanelese sekhara lena okuyordu işte. Sübhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber. Sübhaneke la ilahe illallah, zalemtü nefsi falan filan. Ondan sonra böyle yapıyordu mesela. Arabaya bindin bir şey yok mevzu veya sinirlisin veya cenazen var veya bir olay var, sıkıntı var falan. Yine böyle yapıyordu. Millet bakıyordu Allah Allah. Ne alakası var? Kime güldü şimdi? Sordular sen niye böyle tebessüm ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaparken gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Devesine bindikten sonra bu duaları okuduktan sonra böyle yapmış. Ekibe yapmış, kimseye yapmamış. Kendi kendine yapmış. Niye kendi kendine gülmüş ya? Ya ben hikmetini sormam kardeşim. Resulullah böyle yapıyordu, ben de böyle yapıyorum. Allah Allah. Ama onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmetini sordular. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Mevla Teala'nın yani sevinmesine, ferahlamasına, zahkine müteşabihattandır Mevla hakkında olunca. Ben ona gülüyorum. Niçin? Adam bir kul atına bindiği zaman, şimdi arabaya bindiği zaman, bu duayı okuduğu zaman, dualarım kitabının ikinci cildinde bunların mevzusu çıkacak inşallah. Yani binaya bindiği zaman ne okur meselesi. Birinci cildin konusu günlük. İkinci cildin konusu efendim bazı olaylara göre okunacak dualar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ata bindi, deveye bindi ne okurdu gibi. O ikinci cilt, duaların kitabının ikinci cildini hazırlanacak kitabın konusu mesela bulut gördüğünde ne okurdu. Hani günlük dualar değil, mescide giderken, evden çıkarken, abdest alırken değil. İkinci cildin mevzusunda bu dua geliyor zaten. Hazırlıyoruz inşallah. Nereye yetişeceğiz biz de şaşırttık zaten. Orada Sübhaneke la ilahe illa ente zalemtü nefsi fagfirli fennehu la yagfiru zunube illa ente. Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Bu bineye binince, arabaya binince okunuyor. Ya Rabbi beni affet. Ben kendime yazık ettim. Sen bana zulmetmedin. Ben ne günahlar ettim. Günahları senden başka kimse affedemez dediği zaman bir kul Mevla ona yani zıhk ile muamele ediyor. Yani Mevla ona onun bu sözüne ferahlanıyor. Buyuruyor ki kulum anladı ki onu benden başka affedecek yok. Onun için bana müracaat etti. Ben bu kulumdan memnun oldum. Meseleyi anladım bu kulum. Tabii ki onu başka kimse affedemez. Kendine zulmettiğinde itiraf etti. Mevla onun af olmasından ferahlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben Mevla'nın memnun olmasından dolayı ben de tebessüm ettim. Bir kul bu duayı okuduğu zaman Mevla ondan razı oluyor, memnun oluyor. Tebessüm Mevla hakkında geçmiyor. Yani tebessüm sıfatını görmedim hadislerde. Ama dıh sıfatı var. Dahike Rabbuna diye var Bukhari'de. Bunları ne dedim, müteşabihat olunca tercümesi caiz değil, Türkçe'ye çeviremeyiz. Sıfatı aynı kelimesiyle kullanacağız, zıh sıfatı. Bu sıfata göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ben de Mevla'nın memnun olmasına tebessüm ettim. Şimdi sahabe-i kiram Efendimiz'in yanındalar. Onlar anlamıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'nın vahyine veyahut Mevla'nın o anda şuunatından bir şan tecelli ediyor, bir sıfat tecelli ediyor. Bir tecelli oluyor orada. Sahabe-i kiram nereden görecekler Mevla'nın ne buyurduğunu? Ne anlayacaklar? Ne bilecekler, eserini görecekler? Onun için Efendimiz'in neyini görüyorlar onlar? Böyle yaptığını görüyorlar. Peki niye böyle yaptı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere konuşuyor. Niye konuşuyor? Cibril gelmiş onunla konuşuyor. Sen görmüyorsun. Onun için tebessümüne sordular. Buyurdu ki, Mevla'nın rızasına, dıhkinden dolayı ben de tebessüm ettim. Bu kul af oluyor. Yani arabana binerken şu duayı okursan af oluyorsun. Yani ne kadar Mevla kulunu affetmek için bahane arıyor, çare üretiyor. Fakat kullar gaflet içerisinde ne binerken, ne inerken, ne dua biliyor, ne bir şey biliyor. Ne Rabbi enzilini biliyor inerken, ne Sübhanezi Sakhara biliyor çıkarken. Cehalet diz boyu, gaflet diz boyu. Allah Allah. Şimdi İşte onun için İbn-i Ömer Hazretlerinden bu rivayetlerin ekserisi geliyor. Kiminin hikmetini biliyor. Kimisi duadır, zikirdir. Zaten hikmeti bildiriliyor. Kimisi adettandır. İttifakiyat deniyor buna. Adet, adetler yani. Çünkü abdest bozmak adettir. Hani ibadet olacak hali yok. İttifakiyat deniyor yani. İttifakiyat rastgele yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozması nereye rast gelmiş? Arafat'tan Müzdelife'ye inerken dar bir geçitte işte orada Mezimeyn denen bölgenin gerisinde berisinde bir yere rast gelmiş. Rast gelmiş. Ama İbn Ömer ona rast geldi gözüyle bakmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki burada durdu. Orada durmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada abdest bozdu. Orada abdest bozmuş. Eğer abdest bozması gelmediyse yani müsait durumu yine de orada bir miktar oturmuş. Abdest bozar hali üzere. Şimdi burada daha ne diyeceksin kardeşim? Ahmet Hanbel'i vaat ediyor. Sen İbn Ömer'den daha mı alimsin? Sen kimsin ya? İnsanlar Resulullah'ın kıldığı yerlerde kılmak istiyorlar. Teberrükte bulunmak istiyorlar. Durduğu yerde durmak istiyorlar. Hira mağarasını onun için ziyaret ediyorlar. Sevir mağarasını onun için ziyaret ediyorlar. Bunlar bidattı bilmem nedir. İbn Ömer bidatı bilmedi de sen mi bildin? Bidat ne demek? Nevzuhur demek. Nevzuhursa sen çıktın yeni. İbn Ömer 1400 senelik İbn Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu, sahabenin en büyük fıkıhçısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat methettiği, ne güzel zattır Abdullah dediği bir insan. Ben onun yaptığına mı bakacağım? Senin gibi Vehhabi'nin, Mutezili'nin, bilmem ilahiyattaki doçentin, profesörün, ceketli pantolonlu, efendim, sinek kaydı adamın yaptığını mı yapacağım kardeşim? Her şeye hurafe diyorsunuz, her şeye bidat diyorsunuz, her şeye bilmiyorsunuz. Sahabe bidatı anlamadı, siz anlıyorsunuz yani. Esas bidat sizsiniz ya. Sizin kendiniz bidatsınız ya. Yaptığınızı bırak. Nereden çıktınız? Nereden türediniz? Sizi gidi reformistler. Dinde bidat çıkaran. He? Nasipsizler diyelim. Sünnetsizler diyelim. Öyle şimdi sünnete uymayana sünnetsiz denir yani. Bunlar hiç Sevr Dağı'na çıkılmaz. Oraya çıkılmaz. Yahu İbn Ömer her yerde namaz kılıyordu gidip ya özel. Abdest bozduğu yere bile abdest bozuyor. Bırak namazı yani. Kalel Hafız. Hafız ben zannediyorum bu Hafız Münziri'dir yani. Hafız Münziri yani büyük hadis hafızı. Bu Terhib-i Terhib kitabını yazan zat. Diyor ki vel atharu eserler yani rivayetler demek istiyor. Bize intikal eden eser arkaya kalan yani bize kadar intikal eden hani sahabeti. Sahabe-i kiramda bak ben sana ne dedim? Hepsi böyleydi dedim. İbn Ömer'in ravisi çoktur diye bize kadar intikal etti. Zaten o da demiyor İbn Ömer'den. Hani sahabeti. Sahabeden bize intikal eden eserler fittibâhim, tabi olmalar hususunda lehu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha vaktifâhim uymaları hususunda neye sünnetehu sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun sünnetine uymaları, tabi olmalar hususunda sahabeden gelen eserler kesîratün çoktur, çok çok çoktur, cidden. Kesiratün deyip de çoktur diye bırakmıyor. Cidden. Cidden'i zaten Türkçeleşmiş yani. Cidden ne demek? Çok kesin yani. O kadar çoktur ki sahabenin Efendimiz nerede kılmış, ne yapmış, nasıl yemiş, kabak yemeğini sevmiş, nasıl yermiş, efendim tabağın neresinden yermiş, hangi sebzeyi severmiş, hangi meyveyi severmiş, neyi yemezmiş, neyi beğenmezmiş, saçını nasıl tıraş edermiş, elbiseyi nasıl giyermiş, düğmeleri açık kesermiş. Yani o ne yaptıysa onu yapmak ha. Çünkü adetlerin efendileri, efendilerin adetleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den büyük efendi olmadığına göre onun adetleri olsa bile, adetleri, oturuş şekli diyelim bir şu şekilde gördüm, ayağını şöyle tutmuştu, elini başına sürerken şöyle alnına şöyle yapmıştı. Adet de olsa bunlar, o sana demedi ki bu sünnettir yani yapın. Ama adet de olsa, rastgele de olsa bizim için rastgele olmamalı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rastgele bir şahsiyet değildir. Kainat efendisidir sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Mevlid-i Şerif ayında onun kıymetini daha iyi bilelim, sünnetini daha iyi araştıralım. Mevlidine daha çok önem verelim. Doğumuyla ilgili rivayetlere, siyerine daha çok önem verelim. Sizden anlaşmıştık, sözleşmiştik. Bu ay çıkana kadar Mevlid kıssası, Mucize Hayat kitabı bitecek. Kıssalarıyla, hisseleriyle, siyeriyle, menakıbiyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan, ilk yaratılışından tut, ilk nur olarak bütün peygamberlerden, insanlardan önce hakikati Muhammediye'nin ibrazından başlayan ve vefatıyla neticelenen süreci en kısa ve öz şekilde, tabii ne kadar anlatırsın, yine 700-800 sayfayı boyluyor çünkü onun en kısa şekilde ne kadar 10 cilt, 20 cilt kitapları özetlemiş. Bu kitap bunun özetidir. Hiç olmazsa biraz tanıyalım inşallah. Bu eseri de Mevlid münasebetiyle onun anısına, hatırasına efendim, okuyalım. İbadet olur. Çünkü neden? İlim en büyük ibadettir. Orada ilim yazıyor. Hadisler, ayetler yazıyor. İlim ibadettir. Nafile ibadetten üstündür. Nafile ibadetlerden üstün olduğu için ilme ağırlık verelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini, yani siyeri demek gidişatı, yaşantı şekli yani. Bu ruhlar aleminden vefatına kadar bu süreçte inşallah yazılan ilimleri, ulemadan, evliyadan gelen nakilleri takip edelim. Madem sahabe-i kiram kadar onun kıldığı yerleri bulamıyoruz, onunla birlikte olamadık zaten. Hiç olmazsa okumak suretiyle, hatırlamak suretiyle, rabıta yapmak suretiyle, anmak suretiyle, o da en büyük ibadettir. Salihleri anmak ibadettir. Zikru Ali'nin ibadettir. Ali'den bahsetmek ibadettir diyor. Ali'yi düşünmek ibadet olursa radıyallahu anh, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek ibadetlerin şüphesiz ki en üstünüdür. Kenzülümmal'de de zikrediliyor bu hadis-i şerif. Rabıta kitabımda kaynağını vermişim yani. Rabbim Teala Habibine bağışla sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Yusuf Abaydın abimiz vefat etti. Kıymetli bir abimiz idi. Benle de çok hukuku var idi 80'lerde. Biz 1980'de icazet alıp Rize'den geldikten sonra. O da herhalde yeni ihvan olmuştu o dönemde. Zonguldak eşrafından idi. Çok da büyük tüccar idi orada. Ta Necip Fazıl Kısakürekler falan Zonguldak'a gittiğinde falan onları karşılardı. Onlara programlar yaptırırdı. Yani çok da faal bir Müslüman idi. Mücahit bir Müslüman idi. Yani tabii ben 80'lerden öncesinde de Necip Fazıl'la vesaire o zamanki hareket adamları yani Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Onlarla bile birlikte olmuş yani organize demeyelim gavurca bak dikkat edelim. Tertipler diyelim. Tertipler yapardı yani düzenlemeler yapardı. Ondan sonra sohbetler tertip eder. Sonra biz tanıştık işte ondan sonra bizim derslerimize gelirdi. Bizim İsmail Ağa'da 80'den sonra referansları bana okut emretti. Orada halakalar kurar. Böyle ders halakaları. İşte artık meşhurlardan Recep Hocalar, Ömer Hocalar, işte efendim Mehmet Hocalar, Selahattin Hocalar, Ahmet İslamoğlu Hoca, Mustafa Ekinler, işte Yusuf Abaydınlar. Ondan sonra tabii esnaftan gelir, tüccardan gelir, ihvandan gelir. 20-30 olur bazı. Ağır dersler az olur. 10-15-20. Tefsir gibi, mektubat gibi dersler. 40-50. Bazı kere camide birkaç saf olur yani halaka döner. Bu şekilde güzel bir 7-8 senemiz İsmail Ağa Camii'nin merkezinde geçti. Bazı sıkıntılar yine bana yapıyorlardı yani o zaman da çok sıkıntı çekerdim ben. Çok kıskananlarım olurdu o zaman da başıma gelmeyen kalmaz. Bir ara camide ders yapamayacak hale bile geldik yani. Rahlelerimizi bile attıkları oldu İsmail Ağa'dan. İşte efendim sen akrabası yakınlarından çok çektim. Derdi ki bunlar benim ehli beytimdir Ahmet. Bu senin seri sülüküne sayılır. Bu sıkıntılara sabret. Tarikatta dersine benim gibi tembel adam ders yapacak. Ders yapamadığımı mı anladı mı? Ne anladı? Dersi beceremiyorum yani. Herhalde işte sıkıntı, bela, musibet hala da devam ediyor. Efendim senin yakınlarından çekmelerim yani. Yakınlarında duranlardan demek istiyorum. Akrabası demek istemiyorum şu an içinde. Dolayısıyla bu bir işte demek ki manevi bir imtihandır. İmtihanımız 45 seneye kadar yaklaşıyor yani hala da bitmedi. Bu Yusuf Abadin Efendi o zaman evini açtı. Rahmetullahi aleyh dedi ki yani İsmail'e yakın evi vardı. İsmail'e büyük kurs var ya o beyaz bina. O büyük kursa giderken solda bir aradan giriliyor. O aradan girince orada hiç zannetmezsin arkada yerler var. Yolun kenarından oradan girersin böyle bahçeli bir evi vardı. Bayağı da geniş bahçesi vardı bir katlı. Bir katlı ev şimdi belki yıkılmış mıdır o ev bilmiyorum. Orada bayağı bir de bakarsın bostanlar bile içeri girdiğin zaman ekerler biçerler. Yani şimdi bilmiyorum. Orada bir katlı evi vardı. Dedi ki ya bunu ikinden sonra dersler yapıyorduk. Ya dedi şey mi yapacağız yani bu sıkıntılarla ne uğraşalım dedi falan. Evini açtı. Her gün ikinden sonra da o zaman evler küçük evler. Şimdiki gibi misafirhaneleri yok insanların. Yani kolay işler değil. Kadınlar çok da razı olmaz. Her gün eve adamlar gelecek 20 kişi, 30 kişi. Yani orada o zaman Bakkal Nuri Efendi rahmetullahi aleyh, Denizli Ramazan Efendi rahmetullahi aleyh hatırladıklarım kadarıyla yani çok çok çok. Yani o kadar hoca efendiler vardı, ihvanlar vardı. Ondan sonra Remzi Mert Ankara'dan Sellemeullah'ın sonra baş adam zaten Sabancalı Mehmet Efendi. Sellemeullah, Şefaullah. İşte efendim çok arkadaşlarla onun evine epey devam ettik yani. Bize evini açtı tefsir derslerinde. Güzel ders dinler, işte yorum katar. Cevap. Ondan sonra emri bir marifa devam. Senelerde de görüşmüyordum. Görüşemiyoruz yani. Benim de başım şeyden kurtulmuyor ki. Sıkıntılarım çok eski ihvandan buluşamıyorum. Devamlı emlârıfa geziyorduk. Gece gündüz haber alıyordum yani. Hiç durmaz. Ölene kadar da durmamış. Herhalde ayakta ölmüştür yani. Hiç ben hasta yattığını duymadım. Devamlı gezer. İşte kahvelere girerler. İşte benim sokakta adamları bulurlar. Yani her yere girerler. Vaaz ederler. İşte bir şeyler bastırır, fotokopi yapar. Onları yazar bir şeyler. Kitaplardan çıkartır, onları dağıtır. Yani adamların, bu Efendi Hazretleri'nin ihvanları böyle adamlar esasen. Yaygaracı, fitneci, fesatçı adamlar Efendi ihvanı olamazlar ya. Efendi ihvanı böyle adamlar. Bir kişiyi yola getirmeye uğraşıyorsun. Milleti yoldan çıkartıyorsunuz ya. Şimdi yenilerde çok fesat adamlar var. Efendim işte, geçen bir rüyamda gördüm onu. Allah Allah. Hiç hayatımda belki de rüyada onu ben görmemişim. Dedim, Yusuf Abadin Efendi rüyamda gördüm dedim. Yani birkaç ay olmadı. Niye rüyamda gördüm acaba? Bir şey de çok hatırlamadım. Sonra baktım Hüsamettin Hoca'nın kızını evlendirdi. Düğüne çağırdı bizi. Biz de gittik İsmail Ağa Büyük Kursu'na düğüne gittik. Hüsamettin Hoca Efendi nikahı bir de baktım bizim masada Yusuf Abadin de var. Yani o rüya gördüğümün ya akşamı ben bazı rüyalarım hemen çıkar bir günde. Ya da ikinci günü yani. Elhamdülillah ki görüşmüşüz yani. Dertleştik, hasbihal ettik. Eski günlerden biraz tabii düğünde sohbet konuşmalar oluyor. Konuşmaların arasında o kadar olur ama o biraz konuşurdu yani. Ben biraz çekindim. Sağa sola bakıyorum. Hasan Efendi hocamız var. Masada falan çok da biraz. O rahat rahat konuşurdu öyle. Tabii abimiz. Ben de dinledim. Şimdi şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bak şunları hazırladım, şunları dağıtıyoruz. Çok tesirli oluyor. Şuraları geziyoruz. Maşallah maşallah falan. Öyle bir muhabbetimiz oldu. İyi ki görüşmüşüz yani. Bak şimdi aniden vefat etti tabii. Yaşını da bilmiyorum o. Zayıf olduğu için hiç yaşlı göstermez ama vardır ben 70'ten yukarı diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama zayıf adam, böyle hassas adam. Efendim tabii bu ecel geldiği vakitte işte genç yaşlı bakmıyor, zayıf şişman bakmıyor. Hastalıklı adamı öldürmüyor, işte ecel adamı öldürüyor. Kabri, Allah Teala kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. İslam'a ve Müslümanlara hayırlar yaptı, haseneler yaptı, ikramlar yaptı, sohbetler yaptı. Kapı kapı dolaştı. Bu kadar insana kim bilir hidayetine vesile olduğu insanlar mutlaka vardır. Boş çıkmaz bu iş. Şimdi kabrinde onu o yaptığı hayrat ile, hasenat ile Allah Teala mükafatlandırsın. Ecrini zayi etmesin, seyyiatını mahveylesin. Amin, amin. Hasenata tebdil eylesin. Kuluz kusursuz olmayız. Ne hakları varsa hukukullah'tan, hukuk ibadetten Allah Teala halas eylesin. lütfuyla, keremiyle, affıyla, safhıyla muamele eylesin. Efendi Hazretimizin ihvanı olması, bu büyüklere intisaplı olması, bu yola bu kadar, ölene kadar, son nefeslerine kadar insanları gezip de bir ayet hadis anlatmak için dolaşmak. Büyük iş. Emri bil maruf. Eftalü cihad. Cihadın en üstünü. Yani ben size söylüyorum. Çoğu insan harpte ölse bir şehit bile zor olur. Harpte ölse bir şehit bile zor olur da. Bazı öyle mübarek insanlar var ki yatağında ölse 1000 şehit kadar, 100 şehit kadar ecri olur yani. Çünkü cihadın en üstünü vaaz etmek. İyiliği emretmek, kötülüğü ne etmek. Siz kendiniz gezip insanlara vaaz etmeyi bırak, mesaj bile atmıyorsunuz. Sohbet başladı bile demiyorsunuz. Bu kadar üşengek, tembel adamsınız. Kendinizden bir hesap edin bakalım. Bir Allah kuluna namaz kıl dediniz mi ya? Kaç yaşına gelmişsiniz? Şu beni izleyenlere konuşuyorum şimdi ya. Kaç yaşına gelmişsiniz? Bir kadına kapandı, yavrum kızım örtün dediniz mi ya? Faizi bırak dediniz mi bir arkadaşınıza? Haramdır, günahdır, yanarsın bak Müslüman. Ben seni seviyorum, Allah için geldim. Ya geldi mi gitti mi bırak. Kapı kapı geziyordu bu adamlar. Gece gündüz ceplerinden benzin parası koyarak. Malıyla, canıyla bu emri bil marufçular bizim İsmail'i anlatanlara. Sen şimdi yani ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar yani? Sohbet başlıyor diyorum, mesaj atın. Adam mesaj atmaya üşeniyor ya. Tweet atmaya üşeniyor. Ya eli tweet etme. Bir düğmeye basmıyor Allah için bir Müslümana. Ya belki o adam oradan sohbeti dinleyecek, hidayet bulacak ya. Yok. Ama bu adamlara bak şimdi. Bunların da nesli tükeniyor yani. Bunların da nesli tükeniyor. Böyle adamlar nerede? Maaş almazlar, bir şey almazlar. Şimdi varlar bazıları. Adam da ne yapsın? İşi gücünü bıraktığı için o da maaş almak zorunda kalıyor ama bunlar pis meccanen yani kendi cebinden para koyarak yapanlar da ilk taife, bunlara taife-i ula diyelim yani. Bunlar Efendimiz'in direkt emriyle hareket ettiler. Efendimiz'in oğlu da bu işte çok ileridir. Abdullah hocamız, efendim Allah selamet versin. Yani o da gece gündüz dolaşır. Ben daha 10 yaşımda beni alıp giderdim minibüslerle. Şakir hoca bu işte ileridir. Abdullah hoca yani. Bunlar bizim yani rol model diyorlar şimdi yani. Örneğimiz diyelim Türkçesi. Örneğimiz yani. Biz bunlardan gördük sohbet etmeyi kısaca. Böyle insanlara bir şey anlatmayı falan. Yani ben 9-10 yaşlarımda böyle gidiyorduk. Adapazarlarına, Trakyalara, her yere geziyorduk. Onun için biraz örnek alalım. Bak insanlar ölüyor. Eserleri kalıyor. Bir Yusuf Obaydın Efendi bugün anılıyorsa, anlatılıyorsa, adamın bir ameli var da anlatılıyor kardeş. Yani benden niye bu kadar bahsetmiyorsun? Benim de babam öldü, bilmem ne öldü. Ya kardeşim, ben şimdi burada kendi babam, kendi amcam olsa bir ameli varsa konuşabilirim. Ameli olmasa ne konuşabilirim? Bir fazileti varsa konuşabilirim. Bu orada hakikaten örnek alınacak insanlardan biriydi. Onun için siz de düşünün, arkanıza ne bırakacaksınız? Birkaç Müslüman size şahitlik ederken, ya insanlara nasihat ederdi, vaaz ederdi, hayır yapardı diyebilecek mi yani? En azından insanlar sizi ya bize sohbet başladığında mesaj atardı bile. Veya tweet atardı, mesaj atardı, telefon açardı, vaaz başladı, ders başladı, bizi uyarırdı. Yani bu kadar bile bir şey denilecek misin hakkınızda? Hiç olmazsa birkaç Müslüman cenazenize fazla gelir yani. Birkaç Müslüman ya Rabbi onu affet, sohbetlerime sebep oldu der. Hani nerede siz cebinizden para koyacaksınız, benzin koyacaksınız da arabaya bineceksiniz de oraya buraya gezeceksiniz de millete vaaz edeceksiniz yani. Nerede öyle insanlar? Bunların nesli tükeniyor. Hiç olmazsa siz de bir hayır yapın ya. Sohbetlere milleti davet edin insanlar. Bu ilimleri size vesile olun. Bu vesileyle Yusuf Obaydın ağabeyimize Allah Teala'dan garkayı garık rahmetler niyaz ediyoruz. Allah Teala rahmetine gark eyle. Bu hizmetlerine bağışlayarak illaki kusur küsür olur. Rabbim telafi eyleyerek eksiklerini cebreyleyerek yerini doldurarak Allah Teala en yüksek emri bil marufçulara ihsan ettiği mücahitlere eftalül cihat amelini işleyenlere ihsan ettiği mertebeleri kendisine de ihsan eyleye. Amin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا مَسْعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu tevhidleri, bu şehadetleri, bu zikirleri hepimizden kabule karin eyleyip hasun ecum ve sebebatı Yusuf Abadin abimizin ruh şerifine ihtial edik vasıl eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. kabrinde bu salih amellerin, bu zikirlerin nurunu mahşer sabahına kadar ipka ile, ya Rabbi mahşere kalkarken dostlarınla haşreyle, sırattan mizanda ya Rabbi yüzünü ak eyle ya Rabbi, yüzünü ak eyle ya Rabbi. Allah'ım sen lütfu kereminle muamele eyle, madem ki soyadından da nasibi olsun apaydın, madem ya Rabbi kabrini de ya Rabbi sıratını da mahşerinde apaydın eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve sahabesinin ve hasaten Yusuf Abadine abimizin ruhu için el Fatiha.